สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เราจะมากันที่สายของคุณชิวครับคุณชิวมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่พักแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับใช้ชื่อเรื่องว่าหอหลังมอคุณชิวอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณชิว ครับสวัสดีครับ ครับผมคุณชิวตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ผมอยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดนนท์ครับ อยู่ที่นนทบุรีนะไม่ต้องถามถึงอากาศเลยใช่ไหมครับนนทบุรีร้อนแน่นอน โอ้โห ฟังเสียงโอ้โห แบบนั้นเลยครับ นี่ขนาดอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยานะ โอ้ยิ่งตัวดีเลยที ่ไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมฮะ ใช่คร ับ เออนะครับช่วงนี้ต้องอาศัยเข้าไปหลบร้อนไปอยู่ในแอร์เยอะๆหน่อยช่วงนี้ค่าไฟแพงนะครับบ้านผมโทษนะฮะ 3,500 จะเป็นลม ก็ยอมดีกว่าจ่ายค่าหมอ เนาะนะครับช่วงนี้อากาศมันร้อน จริ งผมจะโทรมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าเมื่อคืนผมติดต่อมาแล้วพอดีผมกินยาแก้แพ้ไปแล้วผมก็เลยหลับ ก็เลยหลับไปใช่ไหม ใช่พอการมาแล้วผมก็เลยเปิดแอร์พอเปิดแอร์ผมก็หนาวพอหนาวผมก็แพ้ผมก็กินยา เนี่ยไงมันจะเจออากาศอย่างเงี้ยต้องรับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ คร ับมาคุณชิวมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง สมัยเรียนครับผมก็จำไม่ได้ประมาณสัก8ปีได้มั้งครับ ประมาณ8ปีนะชื่อของหอพักที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเลยนะ คร ับ นะครับหอหลังมอที่ว่านี้เนี่ยไปเจออะไรมาคุณชิว คือเดี๋ยวผมขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะ ครับ ตื่นจังกัน ครับ ก็คือมหาลัยเนี้ยผมรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งก่อนเขาอยู่หลังมหาลัยนี้พอดีคือสมัยก่อนที่ก่อนจะมีหอพักขึ้นเยอะๆแถวหลังมหาลัยเนี้ยครับก็มันจะเป็นพวกป่าแหน่แบบเป็นสถานก่อสร้างอะไรพวกนี้พี่คือผมก็จะเห็นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ครับ ทีนี้พอเข้ามาเรียนเนี่ยมันก็เริ่มแบบมีตึกขึ้นมาเยอะและหลังม อ แต่ว่าที่ผมเรียนเนี่ยคือผมเรียนอยู่แผนกศิลปกรรมที ่ มันก็จะมีการแบบพองานมันเยอะมั่งอะไรมั่งเนี่ยผมก็จะแบบอยากหาที่ไปเก็บงานมั่งหรือแบบที่ไว้นอนตอนคืนเวลาแบบไม่ต้องกลับบ้านไกลๆเพราะผมอยู่นนท์มันก็กลับลำบากหน่อยแต่ทีเนี้ยต้นไอเดียเนี่ยมาจากเพื่อนคนหนึ่งชื่อเก่งเก่งเนี่ยเขาจะอยู่แถวบางกะปิอะที่นี้มันมาไกลเนี่ยเขาเลยกะว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเช่าหออยู่หลังมอแล้วกันตอนนั้นอะหอตัวเนี้ยมันราคาประมาณสักผมไม่แน่ใจว่า 3,000 กว่าบาทเนี่ยแหละคือก็ถือว่าไม่ได้ถูกไม่ได้แพงกลางๆนะฮะก็เลยเหมือนชวนกันว่าอ่ะเนี่ยเก่งเนี่ยจะอยู่ละประมาณผมตีละ 3,000 แล้วกันถ้าจะอยู่ด้วยกันเก่งออก 2,000 นะแล้วสมมติผมกับเพื่อนอีกคนจะอยู่เนี่ยก็คือออกคนละ500เผื่อว่าเก็บของบ้างมาเที่ยวกันบ้างมานั่งเล่นนั่งกินอะไรกันบ้างเนี่ยผมก็มันก็น่าสนใจดีเพราะว่าตอนนั้นผมก็เล่นไม่ดนตรีกลางคืนละทีนี้พอมันดึกเนี่ยผมก็ขี้เกียจกลับบ้านผมก็เอาไว้นอนบ้างเช้ามาก็ไปเรียนต่ออะไรอย่างเง ี้ ยก็เลยตกลงกันว่าอ่ะงั้นเอาละกัน3คนก็คือมีเก่งเนี่ยเป็นเจ้าของห้องแล้วก็มีผมกับเพื่อนอีกคนที่ชื่ออินที่คืออินเนี่ยคือบ้านอยู่หลังมออยู่แล้วพี่แต่คือที่หารด้วยเพราะว่าเขาจะได้มีห้องแบบไว้ทำกิจกรร ม นี่อะไรนั่นก็เลยตกลงได้ว่าเช่าห้องหนึ่งห้องหนึ่งทีเนี้ยพอเช่าห้องเสร็จตามกฎของเขาเลยคือจะมีกุญแจสองดอกกับคีย์การ์ดสองใบเอาไว้เผื่อแบบเข้าออกคนอื่นทีเนี้ยก็จะเป็นแบบคีย์การ์ดเปลี่ยนใช้เวียนกันกุญแจก็ใช้เวียนกันเอาใครจะไปก็เอากุญแจไปเอาคีย์การ์ดไปพอก็อยู่มาได้สักพักหนึ่งคนที่อยู่ประจำมาคือเก่งอยู่แล้วผมมันก็ไม่ค่อยได้นอนหรอกอินนี่ไม่นอนอยู่แล้วก็อินก็อยู่บ้านก็อยู่หลังนอนวันแรกๆเลยนะพี่ก็อยู่มาสักพักหนึ่งผมเนี่ยขึ้นไปที่ห้องเหมือนกับตอนกลางวันเลยนะแล้วเจออินเนี่ยอยู่อินถามผมคำแรกว่าเอ้ากินเสร็จแล้วเหร อ ผมก็เออมันก็แบบคือเหมือนถามกันแล้วก็ไม่มีใครตอบกันก ็ งงๆแล้วก็ไม่มีอะไรก็ คือมันเป็นการถามแบบจังหวะงงๆด้วยนะคือแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ ใช่มันเหมือนมีคำถามมันมีคือมีเรื่องมาก่อนหน้านี้ทั้งๆที่ผมเพิ่งเดินขึ้นมา แ ต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะว่าคงคิดว่าไม่มีอะไรมั้งก็ทำกิจกรรมอะไรกันต่อไปสักพักนึงพออยู่มาเรื่อยๆเขาก็มันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะพี ่ แต่มีอยู่วันหนึ่ง คือผมกับเก่งเนี่ยที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ยนั่งกินกันอยู่บนห้อง คร ับ มันจะอยู่ประมาณชั้น4อ่ะพี ่ แล้วห้องผมเนี่ยมันจะสามารถเดินออกมาแล้วข้างหน้ามันจะเป็นหน้าต่างที่จะมันจะตรงกับหน้าตึกพอดีอ่ะ คร ับ สมมุติถ้ามีคนมาเรียกโทรมาแล้วแบบให้โยนคีย์การ์ดให้หน่อยอะไรเงี้ยผมสามารถโยนคีย์การ์ดลงไปข้างล่างได ้ แล้วคนนั้นก็จะคีย์การ์ดเข้าห้องมา ใช่ มั้ยฮะ นึกออกนึกออกคร ับ ใช่ทีเนี้ยผมก็อยู่กับเก่ง2คนก็นั่งกินเบียร์กันแหละพี่ตามภาษา คร ับก็นั่งคุยไปคุยกันมาเสร็จทีเนี้ยอินเนี่ยก็โทรมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปหาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอก็เลยรอก็นั่งกินไปคุยไปคุยมาพักนึงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมา คร ับบอกเนี่ยกำลังเข้าไปแล้วนะผมก็โอเคเข้ามาเลย ก ็นั่งอยู่สักพักนึงมีคนเคาะประตู คร ับผมก็เลยคิดว่าอ๋อใช่แล้วล่ะก็เดินไปเปิดประตูเสร็จปั๊บก็เจออีกนี่แหละเปิดประตูเข้ามาเสร็จปั๊บผมที่ตายห้องนะพี่คือห้องเนี่ยประตูเข้ามาเสร็จปั๊ บ แล้วมันก็จะเป็นห้องกว้างๆอ่ะข้างหลังมันจะเป็นระเบียงแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ติดกัน ค ือการจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันต้องผ่านห้องตรงกลางก่อนครับก็พอถึงเสร็จปั๊บอินมาผมก็ด้วยความเป็นเพื่อนนะที่ก็แบบหยิบแก้วแล้วกันอะไรแล้วกันผมก็มานั่งกินคุยกับเพื่อนต ่ อไอ้นี้ก็เดินเข้าห้องน้ำไปเลยเดินดูเข้าห้องน้ำไปก็ปิดประตูผมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็นั่งคุยกับเก่งต่อแบบคุยเรื่องคุยค้างกันอยู่พี่ คร ับ ครับจนนานสักพักนึงเลยแบบนี่มันก็ไม่ออกมาสักท ี ผมก็เฮ้ยนานจังวะแล้วคือแบบผมก็คนกินมันก็มีอาการปวดฉี่ออกมาที ่ใช ่แล้วก็ไม่ออกมาสักทีก็เลยตะโกนใจว่าเอ้ยทำอะไรนานจังเนี่ยแล้วไอ้ชาโคห้องนี้มันแตกอย่างนึงมันกดแล้วมันจะไม่โก้กับพี่นึกออกไห ม มันต้องกดค้างแล้วมันจะมีเสียงว่ากู้กู้กู้กู้กันนะมันไหลไม่หยุดอ่ะ เรื่อ ยจนสักครั้งนึงมีเสียงกดชาโคนี่แหละแล้วกู้กู้กู้กู้กู้แล้วคือนานมากที่ประมาณเกือบนาทีได ้ คือมันผิดวิสัยมากผมก็เลยพูดมาว่าเฮ้ยเป็นไรวะเนี่ย เ ออมันแปลกแล้วว่าสักพักนึงที่ไม่นานเลยไอ้เก่งเนี่ยก็คือกินสักพักแล้วก็เริ่มแบบตะโกนแซวเพื่อนแบบเฮ้ยทำไรเป้าวัดคนใต้นะพี่จนสักพักนึงอ่ะมีโทรศัพท์เข้ามาเครื่องผมดูเบอร์โทรศัพท์เข้ามาอินผมก็เลยพูดคำนึงว่าเฮ้ยไม่วางรับนะแล้วก็หัวเราะกันทุกคนในห้องหัวเราะกันไอ้อินก็หัวเราะออกมาจากในห้องน้ำ เหมือนอารมณ์สนุกแกล้งเล่นกันว่าเอาถูกอยู่ในห้องน้ำแล้วโทรออกมา ผมก็แบบโอเคงั้นผมรับสาย ครับ ผมรับเสร็จปุ๊บผมได้ยินคำแรกว่ า โยนคีย์การ์ดลงมาให้หน่อย เป็นอินคนนี้เหรอ ใช่พี ่ เป็นเสียงเพื่อนหมดเลยโยกีเขาลงมาให้หน ่อ ยแล้วผมก็ถามไปคำนึงว่าอะไรเนี่ย อ บอกเร็วๆฝนมันตก ครับ ซึ่งฝนมันก็ตกจริง ๆ มันพำๆและขณะนั้นอะผมได้ยินเสียงอินหัวเราะออกมาจากในห้องน้ำพี ่ เออและอีกฝั่งคือไอ้เก่งที่ไม่รู้เรื่องอะยังหัวเราะกันในห้องน้ำอยู่ผมก็เลยบอกเลยแบบบอกแป๊ดนึง บอก ในสายว่าแป๊ดนึงนะแป๊ดนึงผมเลยวางสายก่อน คร ับ ผมบอกเก่งว่าเฮ้ยเก่งไอ้อินมันน่าจะเล่นแล้วแหละเปิดประตูเด ้ ไอ้นี่ก็ด้วยความที่แบบว่าคือนึกว่าเพื่อนเล่นกันในสนามยิงประตูดันก็ไปปั้งแล้วคือปรากฏคือประตูไม่ได้ล็อกพี่ไม่มีการล็อกไม่มีการปิดลูกบิดเลยนะ คร ับ เปิดไปเสร็จเป็นห้องน้ำเปล่า ๆ กับชักโครกที่มันกดโกงโกงโกงโกงโกงเรื่อยๆก็ได้ทำอะไรที่ไอ้เก่งก็ฉี่แตก โอ้ยใครๆก็ฉี่แตกก็เห็นเพื่อนเข้าไปในห้องน้ำอ่ะ เสร็จปั๊บแล้วคือมันเห็นกันหมดผมก็เป็นคนเห็นแล้วผมก็เป็นคนรู้แล้วผมก็ด้วยความที่แบบผมก็กลัวไงแต่ว่าผมก็ให้เพื่อนไปดูให้หน่อยเสร็จปั๊บครั้งหนึ่งผมบอกเฮ้ยงั้นเอางี้ลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างก่อนก็เลยระหว่างที่ลงไปก็เจออินข้างหน้านี่แหละก็รออยู่บอกเฮ้ยไม่ต้องขึ้นไปข้างนอกกัน ครับแล้วตอนนั้นคือเรายังไม่ได้เล่าให้กับอินฟังว่าเฮ้ยข้างบนเนี่ยเขาเจออะไรกัน ไม่เล่าไม่เล่าคือสติมันไม่มีทั้งคู่เก่งยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ เดี๋ยวนะผมถามเลยว่าอันนี้ผมขออนุญาตถามคุณชิวครับถามแบบตรงๆแล้วเวลในการดื่มกันตอนนั้น ดื่มแค่ไหนใช่ไหมครับ เมาขนาดไหนเอาผมถามตรงๆอ่ะ มันเป็นช่วงหัวค่ำอ่ะพี ่ มันก็ประมาณแบบสักผมว่าเต็มที่ไม่เกินคนละ2ขวดถ้าเป็นเบียร์นะ โอเคยังพอมีโอ้โหเหลือๆเลยฮะ แต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าผมเห็นคนเดียวเนี่ยผมอุปทานนะผม ค ิดออกแต่ว่าพอลงมาเสร็จปั๊บคือเจงมันฉีกแตกอยู่แล้วมันก็ตกใจมันเป็นอะไรบอกไม่มีอะไรก็คือไปข้างนอกก่อนดีกว่ามีปัญหานิดหน่อยซึ่งไงอินเดียบ้านมันใกล้มันก็แบบงั้นก็กลับบ้านก็ได ้ ด้วยความไม่สะดวกเลยแหละอย่างเพราะเก่งไปที่ห้องเลยพี่ถ้าเก่งปฏิเสธมันก็พูดได้อยู่แล้วทีนี้ก็เลยมาคุยกันผมก็ถามว่ามันแต่แบบเอ้ยเก่งโทษนะพี่แบบเก่งมันเล่ามันฝังเปล่าวะมันก็บอกว่าเฮ้ยเงินเนี่ยมันมาจำไปแล้ว ค ือมันสามเดือนขั้นต่ำอยู่แล้วพี ่ถูกต้อง มีตั้งแต่ 9,000 อ่ะใช่ทีนี้ถ้ามันบอกว่ามันออก 2,000 ก็จริงแต่ว่าถ้าอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยไม่มีใครช่วยมันก็จะเหนื่อยเยอะขึ้นผมก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันงั้นกูหารเหมือนเดิมแต่ว่ากูไม่ค้างนะเจงบอกว่าโอเคได้มันก็จะพยายามแบบพยายามค้างบ้างไม่ค้างบ้างแหละก็เลยบอกว่าเราอาจจะเจอผีบ้านผีเลื่อนบ้าอะไรแบบนี้นะกูขนาดนั้นนะก็ลองไปไหว้ดูไหว้เจ้าที่อะไรดูก็เลยทักไว้ว่ามันรู้กันสองคนนะพี่ทีเนี้ยสองคนคือผมกับเจงเนี่ยไม่ค่อยมีคอนแทคกันตอนกลางคืนแล้วที่แบบเอาของมาเก ็บ แล้วก็กลับบ้านเอาของมาเก็บนอนนั่นคือมานอนดึกๆเลยนะคือแบบเน้นแบบเมามาแล้วมานอนเลยอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมีวันหนึ่งคืออินนี่ก็ไม่รู้เรื่อง ณตอนนั้นคือเพื่อนคนนี้ยังไม่รู้อะไรเลยนะ ไม่รู้เลยพี่ไม่รู้เพราะเราไม่บอกเขาเพราะว่าหนึ่งคือเราแบบเรากลัวเขาจะไปช่วยหันทาง เข้าใจอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอารมณ์เด็กอ่ะ ก็เลยมีวันหนึ่งอยู่ดีก็มีสายโทรเข้ามาแต่เช้าเลยที่โทรเมื่อเช้าโทรมาผมก็รับสายแล้วเบอร์เพื่อนเบอร์อินก็แหละว่าไงผมโดนด่าเป็นชุดเลยที ่ ผมโดนด่าแบบโหไอ้เลยนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเรื่องอะไรเลยโทรมาด่าแต่เช้าเนี่ยมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยด้วยความที่ว่าพอหลังจากผมก็เก่งไม่ได้นอนประจำแล้วอะคีย์การ์ดกับกุญแจก็ตกอยู่ที่อินคือสามารถเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได ้ มันก็เลยไปนอนทีนี้มาเล่าให้ฟังว่าคือห้องนอนผมเนี่ยตรงนี้มันคือจะมีพอเข้ามาเสร็จอย่างที่ผมเล่าที่ฟังตอนแรกมันจะผ่านโถงก่อนแล้วก็มีห้องน้ำกับครัวอยู่ข้างหลังเป็นระเบียงนะทีนี้พอเดินเข้ามาเนี่ยขวามือจะเป็นทีวีแล้วซ้ายมือจะเป็นฟูกเล็กๆฟูกหนึ่ง มันไม่ถึงกับเตียงเลยที่เป็นคล้ายๆฟูกนอนซึ่งมันจะนอนได้สองคนพอดีถ้านอน3คนจริงๆจะมีคนปูผ้าหน่อยข้างล่างวันนั้นมันกลับมาแล้วก็นอน แล้วก็เปิดทีวีทิ้งไว ้ โทษนะครับ เปิดทีวีทิ้งไว้เสร็จปั๊บมันก็นอนหันหลังเข้ากำแพงเพื่อหันหลังให้ทีวีมันเปิดไปเพื่อนๆเฉยๆมันก็นอนสักพักมันบอกว่ามันได้ยินเสียงคนเปิดประตูแล้วก็แก๊กหน้าห้องมันก็ได้ความแบบหันหลังมันเอ็งแง้มมองขังตานะครับมันก็เห็นเป็นผมด้วยแหละก็จะเป็นคิวอ่ะเป็นผมเดินเข้ามาแบกกีตาร์มาตวน คร ับ ก็คือเวลานั้นเป็นเวลาที่ผมเล่นดนตรีที่ร้านเสร็จพอดีถ้าเป็นเวลาปกตินะ คร ับ มันก็ไม่ได้เอะใจอะไรมันก็นอนต่อหันไปนอนต่อสักพักนึงมันก็บอกว่าเหมือนผมอ่ะลงมานั่งที่ฟูกแหละคือฟูกมันยวบอ่ะสักพักนึงปุ๊บเหมือนผมก็นอนสักพักนึงเหมือนผมก็ลุกแล้วผมก็นอนดิ คร ับ แล้วผมก็อยู่อย่างเงี้ยมันเล่าให้ฟังนะจนมันรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยความที่แบบอะไรนักหนาวะคนมันกำลังจะเคลิ้มหลับอ่ะนะ คร ับ ก็เลยหันมาจะบอกว่าเฮ้ยเป็นไรเนี่ยแล้วทีวีมันยังเปิดไฟอยู ่ครับ มันบอกว่ามันหันมาหาผมเพื่อที่จะเตรียมด่าผมเต็มที่ เ นี่ยมันเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินย่ำอยู่บนหมอนเดินย่ำไปย่ำมาย่ำไปย่ำมาย่ำไปย่ำมา บนที่นอนเขาเป็นผู้หญิงเดินย่ำอยู่บนหมอนเนี่ยนะ ใช่พี่คือตำแหน่งของที่นอนที่อีกคนนึงต้องนอนอ่ะมันเป็นผู้หญิงเดินหมุนอยู่บนหมอนอ่ะ โอ้ยครับ แล้วพอมันหันไปเห็นแล้วมันก็ตาค้างพี่แต่ผู้หญิงนั้นก็หันมาเห็นมันเหมือนกันแล้วก็เลยชี้หน้ามันแค่นั้นแหละมันบอกรู้สึกตัวที่คืออยู่ข้างล่างหอ ครับ แบบมันจำอะไรไม่ได้เลยแบบวิ่งลงมาเลยนั่นมันก็เลยกลับไปนอนบ้าน ครับ เมื่อวันถึงโทรมาถามไอ้เก่งก่อนโทรมาถามผมถามไอ้เก่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ไอ้เก่งก็เลยเล่ า พอไอ้เก่งเล่าเสร็จมันก็เลยแบบงั้นคิวมึงโดนด้วยแล้วกันงั้นสมรู้ร่วมคิดด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยโดนว่ากันแต่ก็บอกพอมาเจอก็บอกว่า บางทีก็คือไม่อยากให้ฟังเพราะว่าก็ยังสรุปไม่ได้ว่ามีจริงไม่มีจริงกลัวจะกลัวกันตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยพูดว่าพอมาคุยกันนะฮะพอมาคุยกันผมก็เลยเหมือนถามก่อนว่าเอ้ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กูเดินขึ้นไปบนห้องนั้นแล้วเจอมึงนั่งอยู่แล้วมึงถามว่ากินเสร็จแล้วเหร ออ ันนั้นกูสงสัยมากผมสงสัยมากแต่คือมันเป็นเรื่องเล็กก็เลยถามมันมาหรือว่าตอนที่มันเล่าเรื่องนี้ผมฟังทีหลังนะมันบอกว่าตั้งแต่มันขึ้นมาตอนช่วงแบบสายๆเลยอ่ะมันอยู่กับผมประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะที่ ครับฮะ ทำไมที่ผมยังอยู่บ้านอยู่เลย อยู่กับเรา 2-3 ชั่วโมงหมายถึงว่าอยู่ยังไง ก็คือมันเล่าให้ฟังว่ามันมาถึงมันก็เจอผมนั่งอยู่แล้วอ่ะ เหรอ ใช่แล้วพอนึงผมก็บอกว่าคือที่มันเล่านะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนมันก็บอกแล้วผมก็ลงไปสักพักผมก็เดินขึ้นมาผมถามว่าเอ้ากินเสร็จแล้วเหรอ เฮ้ย ผมเลยบอกว่าไม่ใช่แล้วอย่ากินไม่ใช่แล้วแล้วก็ถามแล้วเอายังไงเพราะเนี่ยคือเดือนที่สองที่เราเจอกันแบ บ ซึ่งจะเข้าเดือนที่สองเองสัญญาเช่าอ่ะที่มาจำไว้คือ3เดือนจะอยู่ยังไงให้ครบ3เดือนก็เลยบอกถ้าเงี้ยเรื่องมันปรากฏแล้วเนี่ยเอาไงเราจะหาเงี้ยอยู่ไหมบอกก็โทรต้องขานช่วยกันแหละเพราะเวลาขนาดนี้ละแต่เน้นว่าไม่นอนเน้นว่ากลับมาถึงเสร็จพอเรียนเสร็จกิจกรรมมันของเยอะอยู่แล้วพี ่ เอาของมาเก็บแล้วเดินออกแต่ขอมาถึงคู่นะถ้ามาคนเดียวไม่มาสองก็มาสามเดือนกันไม่หมดไปเลย คร ับ ก็โอเคก็เป็นอย่างนี้อยู่มาสามเดือนพี่พอครบสัญญาออกก็เก่งก็ทำเรื่องออกทีนี้ว่าสุดท้ายอ่ะวันที่จะเตรียมของออกกันอ่ะคือเขาบอกแล้วว่าห้ามอย่าขนเกิน6 โมงเย็นเพราะว่ามันจะรบกวนแบบห้องอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกกันว่าเฮ้ยงั้นไม่เอาดีกว่าเราไปแต่เช้าเลยขนออกก่อนเที่ยงเลยดีกว่าเดี๋ยวพอมันมืดแล้วมันจะแบบน่ากลัวหรือเปล่าก็เลยเอาไปอย่างนั้นปรากฏว่าพอวันที่ไปขนของวันสุดท้ายที่ห้องที่มันเคยแบบมันเคยอยู่ของมันแบบนั้นอะแล้วผมก็ไม่ไปนอนไปนานแล้วคือแบบของไม่เก็บแล้วก็เดินออกเลยมันใจเหมือนจะเหมือนมันมีคนแบบมาอาละวาดมาพังโน่นพังนี่ตู้ทั้งตู้เลยนะที่ตู้เสื้อผ้าทั้งตู้เลยคว่ำหน้าลงมาเลยนะ ตู้เสื้อผ้าตู้ไม ้ เหรอ ใช ่เฮ้ย มันคือถ้าเป็นแบบตามพวกพัดลมกิ้งเครื่องเนี่ยมันมีโอกาสเป็นลมได้บ้างแต่ตู้เสื้อผ้ามันต้องใช้คนแบบโอ้โห เออ ใช่แล้วพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ออกกันแล้วก็เลยแบบช่วยกันยกของมาไป คร ับ แล้วก็บอกกับลุงหอพักทีเนี้ยผมก็มาสงสัยว่าไอ้หอนี้มันมีอะไรหรือเปล่า ผม ก็ต้องถามอินก่อนเพราะอินมันเป็นคนบ้านอยู่แถวนั้น คร ับ แต่ทีนี้มันก็บอกว่าคือมันก็เป็นตึกสร้างใหม่หมดเลยที่เพราะแต่ก่อนมันเป็นแบบป่าแหน่ คร ับ คือตึกแบบตึกใหม่แน่นอน คร ับ แต่ว่าที่สงสัยกันก็คือพื้นที่เก่าตรงนั้นน่ะมันเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าอย่าง ครับ อย่างเขาไม่ได้ปรากฏตัวในแบบของเขาเท่าไหร่นะ เขามาปรากฏตัวในรูปแบบของพวกเรานะ เออผมไม่ได้สงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมถึงแบบมาปรากฏตัวในรูปแบบผมบ้างแบบเพื่อนบ้างแบบอะไรบ้างอย่างเงี้ย ครับจนทุกวันนี้หมายถึงว่าตัวคุณชิวก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าที่นั่นเนี่ยประวัติเก่าแก่ของสถานที่นั้นตรงพื้นที่นั้นเป็นอะไร ไม่รู้เลย แต่คุณชิวเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับว่าเจ้าที่หรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมักจะปรากฏตัวในรูปแบบของเจ้าของบ้านเจ้าของห้องหรือเจ้าของสถานที่เคยได้ยินเรื่องนี้ไหม ไม่เคยเลย คือมันจะมีบางเคสนะครับที่เป็นเรื่องเล่าที่เคยฟังมานะอย่างเช่นมีคนเดินผ่านหน้าบ้านหลังเนี้ยซึ่งเป็นคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วก็รู้จักกับบ้านหลังนี้ก็เห็นว่าอ๋อเจ้าของบ้านหลังนี้ก็อยู่ก็ตากผ้าทำกับข้าวอยู่แต่พอมารู้อีกทีคือเจ้าของบ้านหลังนี้เขาไม่อยู่บ้านนะมาเช็คกันอีกทีนึงก็คือเจ้าของบ้านที่เขาเห็นน่ะไม่ได้อยู่บ้านอาจจะไปทำธุระต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นหรือไปไหนก็แล้วแต ่ แล้วก็จะเห็นรูปแบบลักษณะเหมือนกับเจ้าของบ้านเดินอยู่ในบ้านซึ่งเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่คุณชิวเจอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรหรือเปล่าแต่ไอ้จังหวะที่เรากำลังนั่งดื่มกันอยู่แล้วเห็นเพื่อนคนนี้เดินเข้าไปในห้องน้ำอันนั้นก็หลอนแล้ว แต่จังหวะที่เราได้ยินเสียงหัวเราะตอบกลับมาจากห้องน้ำอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย คือผมมาไม่เท่าไหร่พี่เพราะผมมาอยู่ในสาย ครับ ผมมาสงสัยผมมา50-50แล้วแต่ไอ้เก่งเนี่ยไอ้คนที่มันเดินประตูด้วยความที่มันร้อยอ ่ ะยังไงเพื่อนอยู่ห้องนั้นแน่แน่แล้วมันไม่เจอพี่ผมสงสารมันมากเลยนะ ครับแล้วคนกำลังโทษนะฮะดื่มมาแล้วก็กำลังจะปวดฉี่อ่ะ ใช่ ฉี่โทษนะฮะปัสสาวะราดตรงนั้นเลยอะฮะ ปวดตรงนั้นเลยครับ โอ้เป็นใครใครก็ราดล่ะครับโอ้ไอ้จังหวะที่รับสายเนี่ยโยนคีย์การ์ดมาให้หน่อยไอ้จังหวะนั้นก็สตันไปแล้วนะแล้วใครละมันอยู่ในห้องน้ำไอ้ที่สำคัญคือใครอยู่ในห้องน้ำนี่แหละมันมีเสียงหัวร็อกตอบกลับมาในห้องน้ำว่าเหมือนเขาสนุกด้วยอ่ะ นั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดผมเล่าผมยกขนลุกเลย เข้ามาในรูปแบบหลายรูปแบบมากเป็นตัวเราและที่สำคัญคือเพื่อนคนนี้ฝันไม่ได้ฝันเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิง ใช่ฮะ เขายังจำหน้าผู้หญิงคนนั้นได้ไหมครับในสิ่งที่เขาเห็นรูปร่างลักษณะ ก็ผู้หญิงแบบทั่วไปที่ตัวเล็กๆไม่ยาวมากที่เล่าให้ฟังนะคือแบบเพราะมันมืดแล้วมีกระแสทีวีเนี่ย ม องแล้วมันก็มองด้วยความตาค้างมันมองไม่ได้นานหรอกมองสักพักมันก็จะจำอะไรไม่ค่อยได ้ครับ แต่ถ้าที่พี่แจ็คพูดคือเข้ามาในรูปแบบไม่ใช่เจ้าของห้องเลยสิเจ้าของห้องจริงๆคือเก่งอะ หมายถึงว่าเจ้าของไม่เจ้าที่ เจ้าที่นั่นแหละ ว่ะเจ้าของห้องคือแต่เป็นคุณเก่งแต่เข้ามาในรูปแบบของของ มาในผมเกิดได้ยิน เนี่ยคือคนที่เป็นเจ้าของห้องเจอเป็นลักษณะของเพื่อนเอ้ยไม่ใช่คุณเก่งไปเจอผู้หญิงแต่ละ อยู่นะเก่งคนเจอผู้หญิงพี่อิม ใช่โทษคุณอิมเจอเป็นลักษณะของผู้หญิงแต่คุณเก่งเนี่ยเจอลักษณะเป็นเพื่อนที่เดินเข้าไปในห้องน้ำพร้อมกับตัวของคุณชิวคือตัวเรา ใช่ครับ สามเดือนที่อยู่ที่นั่นคือพอครบสัญญาปุ๊บตัดสินใจย้ายออกแบบไม่ลังเล โอ้ออกเลยครับ ฮาก็เลยไม่รู้นะที่นั่นมันมีอะไรก่อนหน้านั้นคนที่มาพักเคยเจอหรือเปล่า แต่เห็นว่าหลังๆมาคือรุ่นน้องที่เขาเรียนอยู่นะเขาบอกว่าตึกนี้ก็เปลี่ยนชื่อบ่อยเปลี่ยนชื่อบ่อยแล้วก็เปลี่ยนทาสีบ่อยมั่งอะไรมั่งก็คือเขาเปลี่ยนไปเรื่อยครับอ าจจะเปลี่ยนชื่อบ่อยเพราะเปลี่ยนเจ้าของหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ใช่ ไหม แต่คือตอนนั้นมันตึกหอพักมันเยอะอยู่แล้วมันก็ไม่มีใครไปสนใจอะไรอยู่แล้ว ทุกวันนี้คิดว่าหอพักนี้ยังเปิดทำการอยู่ปะ ยังเปิดอยู่ครับยังเปิดอยู่ แล้วเคยทุกวันนี้ยังผ่านตรงนั้นไหมคุณชิว ไม่ค่อยครับเพราะว่าผมทำงานอีกที่นึงแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ผ่านเท่าไหร่ มาที่ผมถามคือถ้าผ่านตรงนั้นจะลองสังเกตไหมว่าห้องที่เราเคยอยู่มีคนมาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผ่านใช่ไหม ใช่แต่ถ้าผ่านก็จะเห็นเลยที่ห้องมันจะตรงๆกับทางข้างหน้าพอดี ครับนะผมว่าบางทีนะคนที่เขาไปอยู่ไปพักบางคนก็เจอบางคนก็อาจจะไม่เจอบางคนก็อาจจะถูกโฉลกก็มีนะ ก็เป็นไปได้ ใช่ครับนะมันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนซะมากกว่าเนาะได้ครับคุณชิวเรื่องน่ากลัวตื่นเต้นมากขอบคุณมากสำหรับเรื่องหอหลังงอเรื่องนี้คุณชิว อาจจะเล่าแบบติดๆขัด ๆไม่เลยคุณชิวเล่าดีฮะครั้งแรกถือว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีขอบคุณมากๆคุณชิว ขอบคุณมากเหมือนก ัน นะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ